to dzisiaj po 14. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lipca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa seksualne zapowiada minister sprawiedliwości. Francuskie władze ostrzegają, że epidemia wraca. Pierwszy w tym sezonie atlantycki huragan uderzył w wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Kłamstwem i oburzającą propagandą nazwał minister sprawiedliwości zarzuty, że wypowiedzenie przez Polskę konwencji stambulskiej jest przyzwoleniem na przemoc. Zbigniew Ziobro dodał, że w polskim prawodawstwie są przepisy, które mogłyby być wzorcowe dla innych krajów w przeciwdziałaniu domowej przemocy. Zapowiedział też zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa seksualne. Polska jest krajem, którym jest kompromitujące niskie zagrożenie karne za tego rodzaju ohydne przestępstwa, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia jeszcze z przemocą, ze szczególnym okrucieństwem. Jeśli popatrzymy na rzecznictwo polskich sądów, one należą do najłagodniejszych w Europie. Ja byłbym dumny, gdyby w takich sprawach właśnie tak strasznych przestępstw, by sądy polskie należały do najsurowszych, by bandyci trafiali na lata, a może i w pewnych sytuacjach na zawsze za kratki. I w tym kierunku będę działał. Minister zapowiedział, że jutro złoży wniosek do resortu rodziny o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. Zdaniem szefa resortu są w niej zapisy ideologiczne, które uważa za szkodliwe. 5 osób wtargnęło na teren kopalni węgla brunatnego w Drzewcach pod Koninem w Wielkopolsce. Interweniowała policja. Wydobycie wstrzymano na kilka minut. Ekolodzy protestowali przeciwko działalności kopalni, która ich zdaniem niszczy środowisko. Na teren zakładu próbowało się przedostać kilkadziesiąt osób, mówi rzecznik zespołu elektrowni Pątnów Adamów Konin Maciej Łęczycki. Policja udaryniła ten atak i tylko 5 osób weszło na teren odkrywki. My oczywiście ze względu na przepisy związane z zakładem górniczym wstrzymaliśmy na parę minut odkrywkę, dopóki policja tych osób nie zabrała na powierzchnię. Podobny protest odbył się w ubiegłym roku. Policja bada sprawę dewastacji krzyża upamiętniającego miejsce śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, Józefa Franczaka, pseudonim Laluś. Po zakończeniu czynności policyjnych krzyż został ponownie ustawiony. Jutro zrobimy dodatkowe zabezpieczenie, mówi profesor Tomasz Panfil z IPN. Krzyż stoi, a w poniedziałek go na mur beton osadzimy. Zalejemy betonem. Myślę, że będzie stał do następnej wizyty wandala. Czarny humor oczywiście, ale no, miejmy nadzieję, że się nie powtórzy już taka sytuacja. Józef Franczak był żołnierzem podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie. Zginął w 1963 roku zastrzelony przez SB. 12 lat temu prezydent Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a prezydent Bronisław Komorowski awansował do stopnia oficerskiego. Francuskie władze ostrzegają, że epidemia wraca. Do zakażeń w tym kraju dochodzi w czasie rodzinnych spotkań i wspólnego biesiadowania. Od 3 tygodni jest coraz więcej przypadków zakażeń, mniej więcej około 1/3. Dane te dotyczą Francji metropolitalnej, bez jej terytoriów zamorskich. W ciągu doby zanotowano kolejne 1062 przypadki zachorowań. To statystyki porównywalne do 16 marca, kiedy to wprowadzono kwarantannę. Wiele danych wskazuje na zwiększone tempo rozprzestrzeniania się wirusa. Dotyczy to 9 regionów Francji, w tym przede wszystkim Bretanii, Wogezów i Akwitanii, na południe od Bordeaux. Wprawdzie aż o 1/4 zwiększyła się zachorowalność wśród osób powyżej 75 roku życia, to jednak najwięcej zakażeń występuje w przedziale wiekowym 15-44 lata. Przyczyną są ogniska powstające w czasie rodzinnych spotkań. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ostatnie dane z naszego Ministerstwa Zdrowia to prawie 600 nowych przypadków COVID-19 i 9 zmarłych. Pierwszy w tym sezonie atlantycki huragan uderzył w wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Skutki żywiołu najbardziej odczuwają mieszkańcy południowego Teksasu, którzy w ostatnich tygodniach zmagali się z epidemią koronawirusa. Inny huragan zmierza w kierunku Hawajów. Hanna uderzyła w rejonie niewielkiego miasteczka Port Mansfield, położonego u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Huraganowi towarzyszył wiatr o prędkości 145 km na godzinę. Prognozy mówią, że w południowym Teksasie spadnie do 300 mm deszczu. Na razie nie wiadomo, jakie straty wyrządził żywioł. Firmy energetyczne poinformowały, że w ponad 40 tysiącach domów nie ma prądu. Meteorolodzy przewidują, że w najbliższych godzinach huragan osłabnie. Ostrzegają jednak przed tornadami. Prezydent Donald Trump poinformował na Twitterze, że służby federalne monitorują huragan Hanna oraz przemieszczający się przez Pacyfik huragan Douglas. Zbliża się on do Hawajów i za kilkanaście godzin przejdzie obok wyspy Oahu, a następnie w rejonie Maui. Władze Hawajów ostrzegły przed silnym wiatrem, wysokimi falami i ulewnym deszczem. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed burzami z gradem w województwie zachodniopomorskim ostrzegają u nas synoptycy. W Warszawie w tym momencie jest sporo słońca, ale według prognostyków chmury mają się pojawić. Od zachodu przelotne deszcze i burze. Nie padać ma tylko na Suwalszczyźnie. Na termometrach 24 stopnie na Podhalu, 25 w Lubuskiem, 26 nad morzem i na Suwalszczyźnie, 27 w Wielkopolsce, Małopolsce i na Mazowszu, 28 na Dolnym i Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracowników.info. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Dziś opowiadamy rodzinną historię i historię kresowiaków. Opowiadamy ją piórem i dźwiękiem. Walc białoruski Krzesimir Dębski. Przypominam, że naszym gościem jest Krzesimir Dębski, kompozytor, skrzypek jazzowy, dyrygent i autor najnowszej książki Nic nie jest w porządku. Wołyń, moja rodzinna historia. Witamy pana raz jeszcze. Dzień dobry, witam serdecznie. Pojechał pan z rodzicami do Kisielin. Pamięta pan ich reakcję? No byłem z rodzicami. Spotkaliśmy rówieśników, ich kolegów, koleżanki ze szkoły polskiej przedwojennej. No i tak, bardzo to było przykre, ponieważ było takie zderzenie ze świadomością ukraińską. No tam padło, moja mama mówiła, no wy byliście w UPA, my byliśmy w AK, no walczyliśmy, ale czemu tak mordowano dzieci, kobiety? I, no a odpowiedź była właśnie kolegów szkolnych. No tak trzeba było. No i mama nawet spytała, no ale to od nas byście też znowu tak zamordowali? No jakby było trzeba, to tak. Więc jest to taki strasznie przykre, że taki stan świadomości jest strasznie jakiś niski, jakiś prymitywny. Że to jest, znaczy lata sowieckie potem jakoś już całkiem, nie wiem, nabełtały w tych głowach, także że w zasadzie rozmowy były bardzo przykre i bezproduktywne. A rodzice dlaczego chcieli tam pojechać? Nie bali się? To były głębokie no, lata. No bali się, tak, no, ale to ciągle no jakby ojciec prowadził śledztwo, że gdzie może są prochy jego rodziców, czy członków rodziny z mojej mamy, że ktoś może coś powie, no tam niektórzy zwodzili, bo ojciec był chyba 4-5 razy nawet tam, że znajdą, że wiedzą, że jest grób, gdzie coś, ale głównie to chodziło o wyciągnięcie pieniędzy i takie jakieś się nieprzyjemne klimaty cały czas niestety pojawiały. A w Polsce nie straszono ich, że gdzie oni jeżdżą, czego chcą szukać, gdzie tam drążą niedobre tematy? Rodziców nachodził, straszył. Niektórzy ludzie mówili się, że po co to ruszać, takie tematy, tak. No to jest bardzo częste, niestety, postawa jest ludzi. Lepiej nie zaczepiać, tak. O, tak mówiono, tak Polacy na Wołyniu mówili. A jaka była narracja w szkole? Wiedział pan z domu, co się stało, a w szkole o czym się słyszało? Nic nie było. W szkole nie było. W tamtych czasach w ogóle w szkole nie było. Nie było takiego problemu. Nic nigdy nie wspominano. I ja no, żyłem w podwójnym świecie, że w domu słyszałem co innego. Oczywiście o to nawet to było o całej polityce, o całej historii naszej. Tak było, więc ja już byłem przyzwyczajony, że to jest niby normalna rzecz. Cytuję, spajały nas wspólne pochodzenie, historie rodzinne, przedwojenne znajomości. Wszyscy byliśmy w pewnym sensie uchodźcami, a dla ludzi temat naszego pochodzenia był tematem wstydliwym. Niektórzy nawet odnosili się do nas z wyższością. Dlaczego? No wie pani, to zderzenie się z ludźmi, którzy od pokoleń mieszkali w swoich domach, jakieś takie rodziny zasiedziałe, prawda, nie będą rozumiały sytuacji właśnie, gdy się jest mniejszością narodową na jakimś terenie i że właśnie wypędzeni ludzie, uchodźcy, że to mają swoje problemy i to przeżycia przykre. rzeczywiście Ukraińcy walczyli o państwo, ale popełniali właśnie ci nacjonaliści, którzy byli głównym nurtem w polityce niestety narodu ukraińskiego, oni rzeczywiście popełniali błędy polityczne już w czasie I wojny światowej. W skrócie mówiąc, tak jak Polacy, my mieliśmy nasze legiony Piłsudskiego, tak i Ukraińcy tworzyli swoją armię, Szymon Petlura czy Skoropadzki, ale Ukraińcy popełnili błąd, że trwali do końca wojny I światowej przy przegranych Austriakach czy Niemcach. Piłsudski, jak wiadomo, zdradził swoich mocodawców austriackich właśnie po sytuacji, gdy zobaczył sytuację na Wołyniu, jak straszliwy rozkład armii austriackiej, niemieckiej nastąpił. On wyczuł, że jednak Ententa wygra wojnę. No i my po zakończeniu I wojny światowej byliśmy po stronie zwycięzców, a Ukraińcy zostali po prostu jako przegrani. Nawet nie zostali zaproszeni na konferencję w Wersalu, gdy ustalano porządek Europy po I wojnie światowej. A ta nienawiść, która rosła Nienawiść rosła, bo oni obarczali za nas, Polaków, że to Polacy nie pozwolili na budowanie państwa ukraińskiego. Ale niestety prawda jest taka jeszcze, że w wojnie bolszewickiej, która była najgorszym niebezpieczeństwem później, po I wojnie światowej, to właśnie oni zlekceważyli bolszewików. Nie wierzyli, że to będzie taka siła, która zapanuje nad tamtymi terenami. No i to był fatalny błąd. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Odnalazł pan ślady dziadków? Nie, więc nie ma śladu i tam jest jeszcze sytuacja taka w tym Kisielinie, że Hołowa, czyli takim przewodniczącym gminy, szefem jest syn upowca. Nie pilnuje, żeby ktoś nic nie powiedział i właściwie rozmowy z miejscowymi się nie mogą odbyć normalnie, bo on zawsze wszędzie stoi i jego tam zaufani pilnują sprawy, no. Ale poznał pan prawdopodobnego mordercę. No prawdopodobnie tak, że tam są w dalszym ciągu bardzo nieprzyjemne międzyludzkie układy. Tam właśnie ci starsi ludzie mówili, jak to przed wojną było dobrze, były karuzele, ludzie się bawili, byliśmy weseli, a teraz żyjemy sami my, Ukraińcy tutaj, a żyjemy jak wilki. No od dziecka słyszałem o tych problemach i spotykaliśmy się, bo ci właśnie ocaleńcy z tej grupy etnicznej Polaków, z Kresów, bardzo mocne więzi utrzymywali między sobą. I my pamiętam od dziecka, że jeździliśmy po różnych... To nie były nawet żadne rodziny, ale przyjmowali nas serdecznie i gościliśmy w wielu, wielu, wielu domach. No i tam cały czas snuły się te opowieści, więc... Pisze pan, że ciążyło nad nami odium czegoś niezrozumiałego, niedobrego, dziwnego, tajemniczego. Tak, wy to tamtego, wy tam mordercy. Ze wschodu. No to się słyszało na każdym kroku. No jak w Poznaniu studiowałem, to niektórzy koledzy mnie nazywali Rusek. No bo to tak daleko gdzieś tam, całkowite niezrozumienie po prostu. No pierwsza książka, która wyszła w latach 70. Henryka Cybulskiego, to były wspomnienia człowieka, który był wywieziony na Syberię, stamtąd na piechotę, przedostał się na wieś o mordach na Wołyniu, wrócił bronić swojej rodziny, był leśnikiem, więc się znał na lasach, no i on właśnie wydał taką książkę, które to właśnie tak było opisane, właściwie nie mógł. Taka cenzura była, że to było coś takiego niedopowiedziane, bronił się, ale przecież kto to, nie wiadomo, co dokładnie. Taka no wtedy była możliwa narracja tylko. I dopiero właśnie po 89 roku zaczęły się ukazywać już książki, gdzie wreszcie to nazywano w miarę już uczciwie. bo się okazywało, że potem w czasach sowieckich oczywiście byli bardzo tępieni ci nacjonaliści wywożeni na Syberię. No i było donosicielstwo. Jeżeli ktoś przeżył, to przeżył dlatego, że stawał się konfidentem. No i te porachunki i też konflikty o domniemane skarby polskie, które jeszcze tam gdzieś kiedyś właśnie w czasie tej rzezi niektórzy zdobywali, a się nie podzielili, to podzielą jeszcze aż wnuków do tej pory i między sobą mają porachunki. Tam mnóstwo nieszczęśliwych przypadków, jakieś... Możliwe, że w tych niektórych domach bójki. Są pamiątki również po pana dziadkach, pana rodziny? Tak, w tym u tego domniemanego mordercy nigdy nas nie wpuścił do swojego mieszkania, domu. Podejrzewam, tak, że mogą być meble, jakieś rzeczy. My nie mamy żadnych pamiątek i prawdopodobnie on ma. A dość powiedzieć szczerze, moja mama zapraszała właśnie wnuków tego domniemanego mordercy do Polski. Oni przyjeżdżali handlować, przyjeżdżali coś pracować, jeszcze już w latach 90. wczesnych się zaczęło, że mogli przyjeżdżać. No i że u nas w domu byli goszczeni bardzo wielu ich. Czasami nie miałem miejsca, gdzie ja, jak przyjeżdżałem do domu rodzinnego, gdzie spać. No i taka ten most przyjaźni, mój ojciec, jak to nazwał, zorganizował, ale tamten ich ojciec nigdy nie dopuścił do takiego odwiedzenia jego mieszkania. Chociaż mama pomagała również, kiedy byli chorzy, kiedy trzeba było zorganizować nauk. Wnuczka tego domniemanego mordercy padła pod samochód, mama się opiekowała, tam pomagała w szpitalu i tak dalej. No, niestety nawet takie fakty nie przełamały tej tajemnicy. Jacy byli pana rodzice? No byli bardzo dobrym małżeństwem. Nigdy nie słyszałem, żeby się kłócili. Najwyżej chyba po cichu coś między sobą jakieś konflikty rozwiązywali. No i bardzo dbali serdecznie. Ojciec mimo tego ciężkiego kalectwa to bardzo, bardzo się starał, żeby... No, ciężkie miał życie bardzo, ale nigdy nie tańczył przecież z mamą, nie mógł tańczyć. Wiele rzeczy nie mogli robić, ale jakoś właśnie nie odczuwałem, że takie ciężkie mieli przeżycia i że jakoś tak przygotowali nas, dzieci, do zrozumienia i łagodnego przejścia przez tę traumę, którą oni przeżyli. Historia pana rodziny plecie się niemalże z historią Polski, nawet słowiańskie imiona, którymi wyróżnia się rodzina Dębskich, ma swój początek 11 listopada? Po odzyskaniu niepodległości na pewno, tak. Rodzina od strony ojca moja to była, mieszkali w Kołomyi, w Stanisławowie, czyli już można powiedzieć, że na Husulszczyznie prawie, że i tam przeczytali w gazecie z Poznania. Poznańska gazeta, Poznaniacy po odzyskaniu niepodległości propagowali powrót do imion słowiańskich. Bo wiadomo, żeby nie dawać niemieckich imion, to kiedyś stosowali wybieg i nadawali sobie imiona staroklasyczne, które jakoś Niemcy terroryzowali. I stąd był Hipolit Cegielski, Heliodor Muszyński, Dezydery Chłapowski, prawda, Cyryl Ratajski, nawet Telesfory były i Teofile i tak dalej. No i potem właśnie po odzyskaniu niepodległości nastąpił proces oczyszczenia języka polskiego. Dużo terminów niemieckich, obcych zostały zastąpione polskimi, jak na przykład samochód, lotnisko i tak dalej. W każdym razie powrót też do imion nastąpił i między nimi ofiarą jedną z pierwszych była Wisława Szymborska. Tak. No i na tej fali moi rodzice grzebali w słownikach, między innymi Zygmunta Glogera, w pracach etnograficznych z pochodzenia Niemca, który ocalił tysiące polskich imion, zapisał. No i ja na tej fali dostałem je. Krzesimir, mój brat młodszy Sławosz, a starszy Wisław. I tak to się plecie w pana rodzinie. Tak. A jakie były dotychczasowe reakcje na pana książkę? No, były niesamowicie, można powiedzieć, intensywne, ponieważ odbyłem setki spotkań autorskich. Byłem zapraszany do domów kultury, do dużych bibliotek, do mniejszych, nawet całkiem małych. No i wszędzie bardzo dużo przychodziło ludzi. Okazało się, że potomków jeszcze żyjących kresowiaków jest mnóstwo i bardzo wielu ludzi jest zainteresowany tą tematyką. A na Ukrainie była reakcja stamtąd? Nie, nic. Ja czasami dawałem książkę, ale co, młodzi ludzie nie czytają po polsku i inni pewnie się bali. Nic nie jest w porządku? Nadal? No nie jest. Jeszcze coraz gorzej. Trzeba tak po prostu powiedzieć. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Komponowanie muzyki, zwłaszcza filmowej, pomaga dotykać wydarzeń historycznych z jeszcze osobnej strony. Pan widzi te wydarzenia, nawet jak komponuje muzykę właśnie historyczną, inaczej, po swojemu. No widzę inaczej. Czasami, o dziwo, te przeżycia i te fakty, które znam, tworzą jakby nowe formy muzyczne. Napisałem na przykład utwór Litania Wołyńska i tekst tej litanii, to jest utwór z orkiestra, chór, soliści i tekst to jest spis parafii rzymskokatolickich na Kresach. I te nazwy tych parafii są mówione w tym oratorium. No i ten utwór może trwać 12 minut, może 20, godzinę, a i dwie. Tyle czasu zajmuje przeczytanie wszystkich nas. To naprawdę jest taka, myślę, bardzo oryginalna forma, którą już też kilkanaście razy wykonywałem na koncertach w różnych miejscach w Polsce. I teraz również we Lwowie. Czy ona jest zarejestrowana i moglibyśmy zakończyć naszą rozmowę fragmentem? Nie ma. Nie ma rejestracji. Może być muzyka z filmu Syberiada, tak? Albo Stara Baśń. To zamknijmy opowieścią. Trochę baśniową, ale sentymentalną, ale dotykającą naszych korzeni i historii. Krzesimir Dębski, kompozytor, skrzypek jazzowy, dyrygent i autor najnowszej książki Nic nie jest w porządku. Wołyń, moja rodzinna historia. Bardzo pięknie panu dziękujemy za tę opowieść. Dziękuję bardzo. W kraju dalekim, gdzie lód skór rzeki, gdzie nawet zamarznie łza, jak wartki potok gnam za tęsknotą, a myśli kłębią się tak. Mam przed oczami dzień pożegnania, spojrzenia mówią bez słów, a w myślach smutek i ból rozstania, lęk, że nie ujrzę cię znów. Już pod oknami rozkwita wiosna i wciąż go widzę w mych snach. Może go wiodą tropy nieznane, miejsca, gdzie czai się strach. Kiedy go wreszcie z okna wypatrzę, wyjdę do niego przed dom. Nic nie uleczy lepiej tęsknoty, jak do tych spragnionych rąk. Chcę wrócić tam, gdzie jesteś ty, gdzie jest nasz dom, gdzie nasze sny. Osiodłać wiatr, przed siebie gnać. Chcę wrócić tam. Wróć tutaj znów do kwietnych łąk, gdzie znajdziesz swój znajomy kąt. Znajome dni, znajomy czas, więc wracaj. Nasz dom, gdzie nasze sny. siebie grać. Chcę wrócić, chcę wrócić tam. Wróć tutaj znów do pięknych głów, gdzie znajdę swój znajomy czas. Znajomy dni, znajomy czas. Więc wracam tu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W gościu niedzielnym ksiądz Rafał Skitek pisze o pożarze katedry w Nantes. Zdecydowanie zbyt częste przypadki pożarów kościołów katolickich we Francji rodzą wiele pytań. Z jednej strony o system zabezpieczeń przeciwpożarowych w świątyniach, zwłaszcza, że wiele z nich jest w rękach państwa. Z drugiej zaś, jak podkreśla chociażby L'Observatoire de la Christianophobie, o przejawy chrystianofobii, celowe akty wandalizmu oraz profanacji obiektów kultu religijnego. Po pożarze w katedrze świętych Piotra i Pawła w Nantes śledztwo trwa. Pierwsze oględziny wskazują, że było to najprawdopodobniej podpalenie, pisze autor. A następnie za austriacką agencją katolicką Catpress podkreśla. Niepokoi jednak fakt, że akty wandalizmu w katedrze w Nantes francuska policja odnotowała już w 2013 roku, gdy nieznani sprawcy zniszczyli i pomalowali sprejem chór oraz prezbiterium. Pozostawili po sobie obsceniczne napisy, m.in. rysunki hitlerowskie, symbole nazistowskie, symbole satanistyczne. Zbezcześcili też niektóre figury i krzyże w katedrze. Na usta cisną się słowa Jana Pawła II. Francjo, najstarsza córo Kościoła, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Komentuje ksiądz Rafał Skitek w gościu niedzielnym. Lektura intencji modlitewnych z początku pandemii pokazuje, że myśląc o zarazie cały czas szukamy duchowego sensu. Modlitwy, w których prosi się o rzeczy najistotniejsze, to niezwykle ciekawy materiał do analiz, pisze w przewodniku katolickim socjolog Rafał Cekiera, który przejrzał zawartość dwóch internetowych skrzynek z intencjami modlitewnymi. Cytat: błagam, aby pandemia nie zniszczyła ludzkości, proszę, aby ludzkość przetrwała. Sporo podobnych wpisów można znaleźć w intencjach zapisywanych podczas pandemii. Koronawirus postrzegany jest często jako zagrożenie o apokaliptycznym charakterze, niepodobnym do innych trudności, z którymi ludzkość do tej pory musiała się mierzyć. Niektórzy zdają się przerażeni i pełni obaw, że oto na ich oczach rozgrywa się zapowiadany w apokalipsie koniec czasów. Zagrożenie, szczególnie w drugiej połowie marca, wydawało się tak wielkie, że sporo wpisów ma charakter rozpaczliwego wołania o ratunek. Cytat: proszę, ocal ludzkość przed koronawirusem, święta Rito. Błagam dziś tak, jak jeszcze nigdy cię nie błagałam. Niech ta zaraza mija. Błagam o cud ochrony przed wirusem. Zmaganie się z wirusem postrzegano czasem jako walkę o panowanie nad światem. Proszono o unicestwienie wirusa, który zaatakował nasz świat. I dalej socjolog pisze: wiele internetowych zapisów modlitewnych to pokorne prośby o przebaczenie złego postępowania i o siły do odnowy własnego życia, do podejmowania prób jego przemiany. Cytat: dobry Boże, przebacz nam wszystkie grzechy i zatrzymaj pandemię koronawirusa. Lektura internetowych próśb z czasów COVID-19 to także wgląd w ludzką niecierpliwość.